Poleca Radiowa Jedynka i Trójka. Pierwszy sezon obejrzało już 9 milionów Polaków. Zobacz unikalne, niepublikowane materiały i sensacyjne kulisy relacji polsko-rosyjskich. Michał Rachoń i Sławomir Cenckiewicz w serialu dokumentalnym Reset. Premierowy odcinek już dziś o 21.10 w TVP1. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 września, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Komisja Europejska za dotacjami dla Ukrainy do transportowanego do portów zboża. Trasa ekspresowa połączy Suwałki z Białymstokiem. Inwestycja znalazła się w programie budowy dróg krajowych do 2030 roku. O połowę spadła liczba stacji notujących suszę hydrologiczną. Komisja Europejska po raz pierwszy oficjalnie poparła pomysł dotacji dla Ukrainy, by rozwiązać problem importu z tego kraju. Dopłaty miałyby być w pakiecie wraz z przedłużeniem zakazu importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier, który wygasa 15 września. Po południu spotkali się po raz kolejny przedstawiciele Komisji Europejskiej, piątki krajów przyfrontowych, w tym Polski oraz Ukrainy. Ukraina ma dostać pieniądze z unijnego budżetu, by sfinansować dodatkowe koszty transportu do wyznaczonych portów, z których zboże byłoby dalej eksportowane do Afryki i Azji. Z moich ustaleń wynika, że propozycja komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego jest właśnie w przygotowaniu do zatwierdzenia przez komisję. A na spotkaniu przedstawicieli komisji z piątką krajów i Ukrainą Polska potwierdziła, że utrzymanie zakazu importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika o kolejne miesiące jest konieczne. Poinformowała o żniwach wyższych od zakładanych i zapełnionych magazynach. Podkreśliła, że zgodnie z unijnymi przepisami tranzyt ukraińskiego ziarna do pozostałych państw wspólnoty i do krajów poza nią przebiega bez problemów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro na temat zakazu importu z Ukrainy będą rozmawiać ambasadorowie unijnych krajów, a także komisarze na wspólnym posiedzeniu. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że zaplanowane na 15 października referendum dotyczy najważniejszych spraw dla przyszłości Polski i Polaków. Na antenie TVP Info dodał, że kwestie zawarte w pytaniach referendalnych budzą u wielu osób niepokój, jak na przykład podniesienie wieku emerytalnego. Już raz Platforma ten wiek emerytalny podniosła. Na szczęście wygraliśmy wybory w 2015 roku. Cofnęliśmy tą bardzo złą dla Polaków decyzję rządu PO-PSL, ale Polacy dzisiaj niepokoją się, że kiedyś w przyszłości ktoś, kto przejmie władzę, będzie chciał do tego wrócić. Chcemy raz na zawsze tą sprawę rozstrzygnąć. Chcemy, aby Polacy mogli spokojnie myśleć o przyszłości, myśleć również o tej przeszłości w jesieni życia. Referendum odbędzie się wraz z wyborami parlamentarnymi. Będzie trasa ekspresowa z Suwałk do Białegostoku. Rada Ministrów podjęła uchwałę o wpisaniu tej inwestycji do programu budowy dróg krajowych do 2030 roku. Starania o budowę drogi ekspresowej wspierali samorządowcy z Suwalszczyzny, informuje starosta suwalski Witold Kowalewski. My wspieraliśmy na wszelkie możliwe sposoby. Zajmowaliśmy stanowiska Rady Powiatu, Rad Gmin, wspólne petycje wystosowane były. Byliśmy w Warszawie, byłem ja, byli wójtowie. 38 samorządowców wszelkich szczebli podpisało się pod petycją, która została wysłana do premiera Mateusza Morawieckiego. Do wiadomości otrzymał pan prezes Jarosław Kaczyński. Dzięki temu ta dobra wiadomość dzisiaj do nas dotarła. Droga ma mieć około 90 km. Powstanie odcinek Raczki-Knyszyn. Zostanie połączony z istniejącą trasą Suwałki-Raczki i planowaną Białystok-Knyszyn. Liczba stacji notujących suszę hydrologiczną spadła o połowę. Teraz takich punktów jest mniej więcej 100. Jak mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski, w najbliższych tygodniach sytuacja hydrologiczna znów może się pogorszyć, bo temperatura maksymalna zarówno we wrześniu, jak i w październiku ma być powyżej normy. To ponownie będzie powodowało większe parowanie, a opadów tak naprawdę w tych najbliższych praktycznie 10 dniach nie będzie. Więc susza znowu będzie obserwowana na większym obszarze kraju. Prognozujemy, że liczba stacji, które będą mówiły nam o suszy hydrologicznej w połowie września, będzie w granicach 140. Susza hydrologiczna występuje głównie w Polsce północno-wschodniej, a także w województwach wielkopolskim, łódzkim, zachodniopomorskim i lubuskim. Premier Słowenii podjął decyzję o wprowadzeniu tymczasowego podatku dla banków. Środki zostaną przeznaczone na odbudowę po niedawnej katastrofalnej powodzi. podatek, który będą musiały zapłacić wszystkie banki działające w Słowenii. Będzie pobierany nie od zysków, ale tak zwanej sumy bilansowej, czyli wszystkich aktywów danej instytucji. Wyniesie 0,2% i ma obowiązywać przez 5 lat. Wszyscy wiemy, że banki są w pewnym sensie zwycięzcami ostatnich lat, na przykład z punktu widzenia ekstremalnych zysków. Nowe opodatkowanie jest wprowadzane nie tylko w Słowenii, ale w całej Europie. Nasz kraj również pójdzie w tym kierunku i to wprowadzi, powiedział premier Słowenii Robert Golob w telewizji publicznej. Decyzję motywował chęcią nakłonienia banków do solidarności z ofiarami ostatniej powodzi. Zyski z podatku zasilą Fundusz Odbudowy Słowenii, z którego będą przekazywane bezzwrotne pożyczki i udzielane kredyty na sfinansowanie napraw zniszczeń po żywiole. Premier dodał, że rząd przy ściąganiu podatku weźmie pod uwagę dobrowolne wpłaty, których banki dokonają na rzecz funduszu. Decyzja była konsultowana z Europejskim Bankiem Centralnym, bo Słowenia jest w strefie euro. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Serwis sportowy rozpoczynamy od relacji z Mistrzostw Europy Siatkarzy. Mecz Polska-Dania obserwuje Kuba Niziński. Kuba, pierwszy set zaskakująco taki ciężki dla Polaków. Dobry wieczór, faktycznie tak, ale ja to mówię i powtarzam, że Duńczycy przegrali 3 spotkania podczas tego Euro i za każdym razem wygrywali seta i miałem wrażenie, że wszystkie siły właśnie rzucili na tą pierwszą partię, by wyrwać tego seta biało-czerwonym. Prowadzili przez większą część tej pierwszego seta, no ale Polacy wyrównali na 18-18, później odskoczyli, później było jeszcze 23-23, zrobiło się nerwowo, ale ostatecznie Polacy 25-23 wygrali partię. W drugim secie, no to już dominacja biało-czerwonych, 25, uwaga, do 9, a w tych dwóch pierwszych setach 5 asów serwisowych biało-czerwonych. Teraz trzecia partia rozpoczęta, Polacy przegrywają 5-6, ale do końca seta jeszcze droga daleka. Dziękuję, to był Kuba Niziński, a w ćwierćfinale US Open spotkały się tenisistki, które wygrywały ostatnio z naszą Igą Świątek i pozbawiły jej pierwszej pozycji w rankingu WTA. Amerykanka Coco Gauff w dwóch setach pokonała Łotyszkę Jelenę Ostapienko 6-0 i 6-2. Amerykanka staje się mocną kandydatką do zwycięstwa w Nowym Jorku. Co ciekawe, jest najmłodszą od ponad 2 dekad tenisistką z USA, która przed 20 rokiem życia awansowała do półfinału tej imprezy, zresztą pierwszego podczas swoich występów US Open. Ja wcale nie czułam się komfortowo przez całe spotkanie, nawet jak miałam piłkę meczową, mówiła po meczu Amerykanka, która z 17 ostatnich rozegranych przez siebie spotkań wygrała 16. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Bachlowski. Rywalką Gauff w pojedynku o finał będzie Rumunka Sorana Kirstea lub Czeszka Karolina Muchowa. Trwają starcia deblowe z Polakami w rolach głównych. Magda Linet i Bernarda Pera grają z Jennifer Brady i Luisą Stefani. Pierwszy set po tiebreaku wygrały Amerykanka i Brazylijka. W drugim już Polka i Amerykanka doszły do głosu 6-3. No i w trzecim jest jak na razie 1-3. Jan Zieliński i Ugonys z Monako grają również w ćwierćfinale z Iwanem Dodigiem, z Chorwacji i Amerykaninem Austinem Krajiczkiem. Jak na razie pierwszy set i 3-4. Jeszcze informacja dotycząca Szczypiorniaka. Rozpoczął się sezon Superligi Piłkarek Ręcznych. Na otwarcie MKS Urbis Gniezno przegrał z broniącym tytułu Zagłębiem Lubin 16-35. Środa, prawie wszędzie słoneczna i ciepła. Termometry pokażą od 23 stopni na północnym wschodzie do 28 na zachodzie. Jedynie na północy i wschodzie miejscami może się chmurzyć, ale nie powinno padać. Ogłoszenie społeczne. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jedna z nas wstaje, powstajemy wszyscy. Wstajemy w jednym celu, tak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do akcji. Wejdź na dumnispowstańców.pl i dowiedz się, jak ty możesz się zaangażować. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

Junior. 999 to był rok 1983, album trzech dziewiątek. Proszę Państwa, no to tak sprawdzam sobie w kalendarzu. Mamy rocznicę równą 45 lat temu ukazał się, który to był piąty album zespołu Ramones. Płyta Road to Ruin, wrzesień 78 roku. Wszystko się zgadza. To co? Zaglądamy do tego albumu I Wanted Everything Ramones. Everything 45 lat temu na płycie Road to Ruin ukazał się ten utwór. No to szybciej się zrobiło i tempo utrzymamy, ale nasi będą teraz. Taki mocny hardcore ze starej szkoły na punkowych resorach z południowej Polski, dokładnie muzycy ze Śląska i z Zagłębia Dąbrowskiego. Faul techniczny, tak nazywa się grupa. Jest nowa płyta zatytułowana Nie uciekniesz. No to teraz Wiecznie źle. Faul techniczny. Wiecznie źle, wiecznie źle, nic mi nie uda się, wiecznie. Symfoniczne, tak nazywa się ta grupa z nowej płyty. No to wracamy do wspomnień, znowu Anglia, X-Ray Specs, bardzo ciekawa formacja, no niestety krótko działająca. Polystyrene, świętej pamięci, świetna wokalistka w roli głównej. The Day the World Turned, They Glow, X-Ray Specs. To był rok 1978, usłyszałem ten utwór, no to byłem w szoku. Lata 70, punk rock i tutaj ten saksofon taki zadziorny. No to było wydarzenie, no niestety. 3 lata zespół tylko istniał, a Polystyrene w 2011 roku pożegnała się ze światem. Naprawdę nazywała się Mary Elliott i świętowała swoje 19 urodziny na imprezie z grupą Sex Pistols. No i w ten sposób, mówiąc w największym skrócie, rozpoczęła się jej kariera. Proszę Państwa, z Ameryki będzie teraz i to będzie coś zupełnie nowego. Sprzed paru miesięcy płyta Sub Pop. Wszystko się zgadza, no to musi być Seattle, a chodzi o grupę Matt Honey. 11 album zatytułowany Plastic Eternity. To bardzo ważna grupa, ja przypomnę, 1988 rok, grunge, garage, punk. Po zespole Green River, dwóch muzyków Green River, rozpadł się w 1987, no i Mark Arm i Steve Turner sformowali właśnie Matt Honey. Cały czas w świetnej formie. Zaglądamy do tego nowego albumu i słuchamy teraz utworu Human Stock Capital. You missed, I can't at all. You missed. Richard Matt Honey. W trójce no, powrót do punkowych korzeni zespołu. Płyta bardzo ciekawa, urozmaicona, różne tempa i stylistycznie też tam się wiele dzieje i zmienia. No to może jeszcze jeden utwór z tego wydawnictwa Plastic Eternity. Tym razem będzie to kawałek Here Comes the Flat Matt Honey. Grają. Wszyscy szybko grają, to i czas szybko leci. No a wiemy już, że to przynajmniej do połowy września lato w pełni i w słońcu. Lato w słońcu. No i przypomniał mi się taki utwór zespołu Valerie Mess. To grupa z Bydgoszczy, która 10 lat będzie świętować chyba w przyszłym roku. Tak jest. Valerie Mess w tonacji trójki. Fragmentar, we fragmentar. jedyna Valery Mess. No to w tonacji trójki cały ten rok wracamy do angielskich klasyków. Wire to też połowa lat 70. Jeden z tych najbardziej długowiecznych bandów. Cały czas działa ten zespół pod kierownictwem Colina Newmana. No to jedno z nowszych nagrań grupy Wire za chwilę, a tak tylko dopowiem, iż to zespół, który kombinował od samego początku, no nie trzymał się wiernie tego tych punkowych trzech akordów. No zresztą posłuchajmy sobie teraz, co robi Wire pod dowództwem Newmana cały czas. Cactus to jest tytuł utworu. Ciekawą muzykę robi grupa Wire, klasycy punk rocka. Proszę Państwa, to znów zajrzałem do kalendarza i znowu mamy 45 lat, tak? Wrzesień 78, fragment płyty, to był drugi album zespołu Buzzcocks, Love Bites, no i kawałek zatytułowany Ever Fall in Love. Oj, Ever Fall in Love, zresztą tytuł zaczerpnięty z filmu Faceci i Laleczki. I to było 12 miejsce na liście singli w Anglii, wrzesień 78 roku. No to co, przypomnijmy sobie tę miłosną pieśń Buzzcocks, Ever Fall in Love. Tego singla grupy Buzzcocks w tonacji trójki, cały ten rok i może teraz północna Irlandia i też klasycy, pionierzy punk rocka w Irlandii Północnej, tak, bo to Belfast, znany klub w Belfaście, a tak w ogóle to taka ciekawostka, dwa zespoły działały w latach 70. Jeden nazywał się Candy, a drugi Pretty Boy Floyd and Jams. I ten drugi nam się za chwilę zaprezentuje. A ciekawostka polega na tym, że ci sami muzycy grali w tych zespołach, tylko jedni grali w programach takich bardziej rozrywkowych, a Pretty Boy zdecydowanie poszli w stronę punk rocka. No to słuchamy. Pretty Boy, Floyd and the Gems w utworze Spread the Word Around. Listen. Before we go and lay him down. singing, why they're singing. I tell you, I can't sing along. Sing along. Now the mood is right. Now the time is right. And now the feeling is right. Działo się w Irlandii Północnej. Jak to ładnie brzmi. To warto jeszcze raz powtórzyć nazwę zespołu Pretty Boy Floyd and the Jams. Spread the word around. To tak, jeśli chciałby ktoś znaleźć sobie ten kawałek. Nasi będą teraz. Z Rzeszowa jest nowa płyta Secesji. Wolność nieprzeklęta. Tak nazywa się krążek. Zespół Secesja. Goły, młody i Maro w składzie. Połowa lat 90. wtedy zespół powstał. No to słuchamy, co mają nam do zaproponowania nowego panowie z Secesji. Weź udział w wojnie. Nie każdy. A teraz przekaz będzie z Londynu. Wspomnienie, no artysta niesamowity. Dziś akurat wieczorem gramy sobie artystów dojrzałych, dorosłych. Był Ian Hunter, 84 lata, a teraz Charlie Harper. No zdecydowanie młodszy, bo wiosen 79. Charlie Harper stojący na czele grupy UK Subs, a my sobie przypomnimy jego debiut solowy. To był rok 1988. Nagrał taką piosenkę Barmy London Army. Charlie Harper, tak naprawdę David Perez z zawodu fryzjer. Charlie Harper bez UK Subs. Charlie Harper bez grupy UK Subs. No to prawie wszystko, Marek Wiernik, państwu